以上スポーツでした。ではイレブン特集です。今日のイレブン特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドでは ユスケットノスワタンダシャバーブルティニ こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を果たした アズレアメスナンナジャンスディリムベジャンプルシュス Hepinize günaydınlar. 140 Junos editörleri olarak Açık Radyo Tophane stüdyolarındayız. Size 11 Mart, 17 Mart haftasını derleyeceğiz. Bu hafta yoğun bir hafta oldu maalesef. Ankara patlaması, Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü, Cerattepe'ye tutuklu akademisyenler vesaire. Gündemimiz oldukça yoğundu. Yayın akışımızda olduğu gibi. Şimdi hızlıca derlemeye başlayalım haftayı. Ankara'dan başlayacağız. 13 Mart'ta saat 6 sularında Ankara Kızılay'da bir patlama meydana geldi. Sosyal medyadan da insanlar patlama seslerini duyduklarına dair tweetler paylaştılar. Biz de akabinde hemen yayına başladık. Bu tweetlerin de görüntülerini alarak insanlar bu seslerin Kızılay'da yoğunlaştığını belirttiler ve yine olay yerine anında itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeden vatandaşlarla röportajlar yapıldı. Patlamanın bölgeden geçen bir araç tarafından yapıldığı, gerçekleştirildiği bilgisi verildi bu röportajlarda. Anında birçok dezenformasyon oluşmaya başladı. Birçok patlamada olduğu gibi eski görüntüler paylaşılmaya başlandı. Sosyal medyada da oldukça paylaşılan bir görüntü, video. Eski Ankara'da 17 Şubat 2016'da gerçekleşen bir patlamaya ait bir görüntüydü. Bu da doğrulandı. Bu görüntünün 13 Mart'a ait olmadığını paylaştık. Yine akabinde yayın yasağı getirildi. Ankara'daki patlamaya ilişkin RTÜK tarafından 19.37'de yayınlanan habere göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın yasağı getirildi. Haberde geçici yayın yasağının olay yerini görecek şekilde canlı yayın yapılmasını ve olayın oluş anı hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmesinin kapsadığı öğrenildi. Tam bu sıralarda aslında sosyal medyada oldukça paylaşılan bir diğer içerik ise konuyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Ankara patlamasına dair istihbarat aldığını paylaşması oldu. Konuyla ilgili 11 Mart'ta Büyükelçilik sitesinde herhangi bir potansiyel patlamanın olabileceğine dair vatandaşların bilgilendirildiği paylaşılmıştı. Bu oldukça eleştiri konusu oldu. Çünkü böyle bir bilgi ne valilik tarafından ne devlet yetkilileri tarafından Türk vatandaşlara yapılmamıştı. Bu da çok eleştirildi. Zaten ertesi günde Büyükelçilik şöyle bir açıklama yaptı. Biz bu bilgiyi Türk yetkililerinden aldık. Doğrulamadan paylaştığımız bir bilgi değildi. Biz de bu istihbarat çerçevesinde bunu kendi vatandaşlarımızla paylaştık şeklinde bir açıklama yaptı. Hemen olayın akabinde birçok anma ve eylem gerçekleşmeye başladı. Ankara patlaması sonrasında tam o sırada gerçekleşen Kadıköy'de bir maç vardı. Fenerbahçe taraftarları "Kalbimiz kapkara, seninleyiz Ankara" sloganlarını atmaya başladılar. Yine Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Sarıyer'de mumlar yakıldı. Hükümet istifa sloganları atıldı ve Ankara saldırısı protesto edildi. Eskişehir'de toplanıldı. Ankara patlaması sonrası Bursa'da da Heykel Meydanı'nda oturma eylemleri yapıldı. Aslında Ankara patlaması ile ilgili söylemek istediğim ve belirtmek istediğim bir nokta var. İlginç biraz. Daha önceki bu tarz saldırılarda yani 37 kişi hayatını kaybetti ve 125'in üzerinde insan yaralandı. Ondan önce yine Ankara Garı önünde 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Ama bu patlamada dikkatimi çeken şöyle bir konu oldu. Sadece belli bir grubun protesto ettiği bir olay olmadı. Bu birçok kesimin anmalar yaptığı ve hafta boyunca karanfil bıraktığı, sloganlar attığı, toplandığı, anma yaptığı bir olay haline geldi. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek AK Parti gençlik kolları, gerekse Anadolu Ocakları, Ülke Ocakları ve MHP'liler konuyla ilgili üniversitelerde, meydanlarda anmalar ve protestolar gerçekleştirdiler. Bu da patlamada ölenlerin sivil oluşuyla alakalı ve bir terör, herkesin bunu bir terör saldırısı olarak adlandırmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyoruz. Anmalara devam edelim. İstanbul Beşiktaş'ta olayın ertesi günü esnaflar kepenk kapattılar ve Ankara'da yaşanandan dolayı bugün kapalıyız yazısı astılar dükkanlarına. Yine Ankara'daki saldırı Trabzon'da, Ankara'da, Kayseri'de, İzmit'te, Çanakkale'de ve İzmir'de protesto edildi. Meydanlarda yapılan anmalarla katliamı kınıyoruz. Katliamın mimarı savaş politikalarına karşı yılmayacağız. Barış ve kardeşlik kazanacak. Pankartlarıyla anmalar yapıldı. Yine üniversitelerde birçok anma yapıldı. İstanbul Üniversitesi, Çukurova, Kocaeli, Giresun, Osman Gazi, ODTÜ, Hacettepe, Tekirdağ, İzmir, Katip Çelebi üniversitelerinde hayatını kaybedenler için anmalar düzenlendi. Bunlardan öne çıkanlardan bir tanesi de ODTÜ'de yapılan anmaydı. ODTÜ öğrencisi iki kişi hayatını kaybetmişti bu patlamada. Onlar da ODTÜ'de yapılan anmayla isimlerini hemen söylemek istiyorum. Ozancan Akkuş ve Berkay Baş için ODTÜ'de tüm hocaların ve öğrencilerin katıldığı büyük bir anma töreni yapıldı. Savaş değil barış istiyoruz pankartı taşındı. Yine Hacettepe Üniversitesi'nde ve Osman Gazi Üniversitesi'nde anmalar yapıldı. Hayatını kaybeden öğrenciler için. Olayın ertesi günlerinde yapılan cenaze töreninde 8 Ankara'daki hayatını kaybeden 8 kişinin cenaze töreninde başbakanlıktan gönderilen çelengin ters çevrildiği sosyal medyada oldukça paylaşıldı. Bu da katliamın sorumlusunun devletin olduğunu düşünmelerini gösterdi bize. Yine cenazede oğlunu kaybeden bir anne benim oğlumun katili kana doymayan bir vampir diye ağladı. Yine Buğra Arslan'ın babası da hayatını kaybeden Elvin Buğra Arslan'ın babası da çirkin politikaların kurbanı oldu bu çocuk şeklinde bir isyanda bulundu. Yine tekil bir eylemden bahsetmek istiyorum. Silifke Anıt Meydanı'nda bir eylem yapıldı. Lütfen istifa edin. Halkımızı koruyamıyorsunuz. Yeter artık şeklinde bir pankart açan vatandaş gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldığı bilgisi geldi. Karanfil bırakıldı. Yine söylediğimiz gibi birçok patlama sonrasında ve saldırı sonrasında olduğu gibi Başbakan Davutoğlu da bölgeye giderek patlamanın gerçekleştiği bölgeye karanfili bıraktı. Yine meslek odaları ve birçok sendikada patlamanın gerçekleştiği yere karanfil bıraktı. Bunlar sürerken bütün bu anmaların olduğu süre boyunca aslında bu patlamanın kim tarafından yapıldığı açıklanmamıştı. Dün geldi bu açıklama. Kürdistan Özgürlük Şahinleri TAK isimli örgüt saldırıyı üstlendiğini bir basın açıklamasıyla duyurdu. Sayfalarından yaptığı açıklamayla dün duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi de Doğa Jiyankod adlı Seher Çağla Demir komutasında yapıldığı söylendi. Bu saldırı hakkında hatta hayatını kaybeden siviller için de üzgün olduklarını belirttiler. Saldırının güvenlik güçlerine yönelik olduğunu söylediler. Bu da sosyal medyada döndü ve oldukça eleştiri kaynağı oldu. Evet, gündem Ankara katliamıyla ilgili çok yoğundu ama bir diğer gündem de var ki aslında uzun zamandır, aylardır neredeyse Türkiye'nin konuştuğu bir mevzu. Barış'ın akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili soruşturmalar ve gözaltılar devam ediyor. Bununla ilgili Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir gelişme oldu. Onu da Şükran'dan dinleyeceğiz. Şükran da Boğaziçi Üniversitesi mezunu zaten. O anlatacak bize. Barış'ın akademisyenler inisiyatifinin imzaladığı "Bu suçu ortak olmayacağız" başlıklı bildiri uzun zamandır gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde 4 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu bildirinin imzacısı olan bu akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nden Esra Mungan, Mimar Sinan'dan Kıvanç Ersoy, Nişantaşı Üniversitesi'nde işine son verilmiş olan Muzaffer Kaya ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde işine son verilmiş olan Meral Camcı'ydı. Söz konusu akademisyenler geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı olan yerlerde akademi nöbetine başlayacaklarına dair bir basın toplantısı yapmışlardı. Yakalama kararı sonrası yurt dışında bulunan Meral Camcı dışındakiler Vatan Emniyet'e ve sonrasında Çağlayan Adliyesi'ne gittiler. Çağlayan Adliyesi önüne de çağrı yapıldı akademisyenleri destek olmak için. Akademisyenler sorgudayken, içerideyken kapının önündeki Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Chris Stephens'ın da gözaltına alındı. Çantasında bulunan bir HDP Nevruz davetiyesi dolayısıyla. Ondan sonra akademisyenlerin tutuklandığına dair bilgi geldi ve birçok eylem başladı değil mi? Evet. Çağlayan Adliyesi önünde gerek üniversitenin kampüsünde. Boğaziçi Üniversitesi'nde gece boyunca eylem yapıldı. Hem Esra Mungan için, hem Chris Stephens'ın için, hem de diğer akademisyenler için. Ertesi günde Esra Mungan'ın ve Mimar Sinan'daki Kıvanç Ersoy'un derslerine öğrenciler gitti. Ve boş olan derslerde forumlar, açık dersler düzenlediler. Chris Stephens'ın ise geceyi Vatan Emniyet'te geçirdikten sonra serbest bırakıldı. Ama serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alındı. Ve Kumkapı geri gönderme merkezine gönderildi sınır dışı edilmesi istemiyle. Ve akşam saatlerinde de polisler eşliğinde İngiltere'ye gitti. Uçağa bindirdi polisler eşliğinde İngiltere'ye gitti. Ertesi günde Chris Stephens'ın dersi vardı Bilgi Üniversitesi'nde ve yine öğrencileri toplandı. Stephens ise dersine Skype aracılığıyla katılarak öğrencilerine barış mesajları verdi. Evet, yine Chris Stephens'ın ülkesine geri gelmesi için imza kampanyası başlatıldığı bilgisini de vermek istiyorum. Yine Boğaziçi Üniversitesi rektörü Barbara Soğlu tutuklu akademisyenlerle ilgili savcılığa başvurdu. Bu bilgiyi de geçmiş olalım. Konuyla ilgili eylemlerin devam edeceği, hatta bugün de 11'de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir açıklama yapılacağı bilgisini paylaşmıştık yayınımızda. Onu da yapılan açıklamayı akabinde yayına taşıyacağız. Haftanın diğer bir gündemi Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümüydü. Berkin Elvan hayatını kaybettiği Ok Meydanı'nda dağıtılan ekmeklerle anıldı. Çünkü ekmek almaya giderken başına isabet eden gaz fişeğiyle öldürüldüğü belirtiliyordu. Ve ekmek onun hayatını kaybetmesiyle özdeşleşen bir aslında sembol oldu. Yine Berkin Elvan'ın ölümünün ikinci yıl dönümünde birçok anma yapıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki mezarı başında olmak üzere, ailesi tarafından yapılan anma başta olmak üzere Tuzluçayır'da, Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul'da birçok yerde ve lisede öğrenciler tarafından başta olmak üzere anma ve eylemler yapıldı. Ok Meydanı'nda yapılan eylemlerde polis müdahalesi sonrası çatışmalar yaşandı. Yine Tuzluçayır'da, Ankara Tuzluçayır'daki eyleme de polis müdahale etti. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Kartal heykelinde Berkin Elvan için mumlar bırakıldı. Yine Ümraniye CHP Gençlik Kolları Berkin Elvan'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla yaptığı anmada ekmek dağıttı. Yine o Berkin Elvan'ın ölümü sonrası cenazesinde Berkin Elvan'ın hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu da yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla 12 Mart 2014'te öldürülmüştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla anıldı. Evet, diğer bir gündemimizde Cerattepe. Cerattepe'de yapılması planlanan altın madeni oldukça gündemdeydi. Konuyla ilgili birçok eylem, protesto ve kampanya başlatılmıştı. Bununla ilgili bir gelişme yaşandı hafta içinde. Onu da Şükran anlatacak. 14 Mart'ta Cerattepe'deki altın madeni, yapılması planlanan altın madeni için mahkeme keşfi yapılacaktı ve bilirkişi gelecekti Cerattepe'ye. Bu yüzden Cerattepe Kafkasör'e çağrı yapıldı ve kalabalık gruplar toplandı protesto için ve insan zinciri oluşturdular. Hatta gelen bilirkişi de insan zincirinin içinden geçmek, arasından geçmek zorunda kaldı. Aynı günün akşamında Artvin Meydanı'nda toplanan gruplar madene hayır atkılarıyla eylem yaptılar. Evet, Cerattepe'nin akıbetinin ne olacağını biz de bekliyoruz. Konuyla ilgili açıklamalar an be an yapılıyor. Gelişmeleri de takip ediyoruz bu konuda. Bir diğer gündemimizde oldukça paylaşılan ve eleştirilen, protesto edilen bir olaydı. Hafta içinde Ensar Vakfı ile ilgili aslında Bir Gün gazetesinin bir haberiyle paylaşılmaya başlandı. Biz de o şekilde yayına taşıdık. Bir Gün gazetesi Karaman'da 45 erkek öğrenciye tecavüz iddiasıyla bir haber paylaştı. Karaman'da Ensar Vakfı ve bazı vakıf derneklere ait olduğu belirtilen evlerde kalan öğrencilere bir öğretmen tarafından, bir sınıf öğretmeni tarafından, 54 yaşındaydı sanırım, tecavüz edildiği iddialarına yönelik bir haber paylaştı. Konuyla ilgili Ensar Vakfı yaptığı açıklamada olayı yalanladı. Öncelikle bilinmelidir ki olayın faili olarak zikredilen kişinin vakfımızla ilgili hiçbir irtibatı bulunmamaktadır şeklinde bir açıklama paylaştı. Ama eylemler devam etti. Üç kadın Ensar Vakfı, İstanbul'daki Ensar Vakfı önünde bir eylem yaptı. Eylem sonrası gözaltına alındılar. Yine Karaman Valiliğinden dün konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Şüpheli Ensar Vakfı üyesi olmadığı anlaşılmıştır şüphelinin dendi. Hatta Ahmet Hakan'ın da konuyla ilgili bir yazısı Twitter'da oldukça paylaşıldı bu konuyla ilgili. Hatta tecavüzcüleri mi destekliyorsunuz Ahmet Hakan diye bir etikette açılarak Ahmet Hakan protesto edildi. Bu da hala paylaşılmaya devam ediliyor tecavüz iddialarıyla sosyal medyada. Diyarbakır'da Bağlar'daki sokağa çıkma yasağı evet devam ediyor. Evet, Bağlar'daki sokağa çıkma yasağı özellikle bu hafta gündem oldu. Diyarbakır Bağlar'da aslında yasak yoktu. Bağlar bir merkez ilçesi bildiğimiz kadarıyla. Ve bir gece seslerin duyulduğuna, Diyarbakır'da patlama ve çatışma seslerinin duyulduğuna dair vatandaşlardan haberler gelmeye başladı. Ve yanan araçların olduğu görüldü. Ondan sonra gecesine Diyarbakır Bağlar'da saat 3 itibariyle de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve sabah da aynı yasak genişletildi. Daha fazla yere yasak kondu ve yasak sonrasında Diyarbakır'dan ayrılan yine bir sürü insan olduğu görüldü eşyalarını toplayarak. Bunun Şırnak'ta dışında da, Şırnak'ta da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve Nevruz etkinlikleri de ikinci bir emre kadar yasaklandı il merkezinde. Böyle sokağa çıkma yasakları birçok ilde aslında gündüzleri ilde ilçede kaldırılmaya başlanıyor. Operasyonların sona erdiği açıklanıyor ama hemen bunların bitiminin akabinde başka ilçelerde sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Tüm barikat ve hendeklerin kapatılacağı gerekçesiyle devlet tarafından açıklamalar yapılıyor. Ayrıca Nevruz etkinliklerinin de bu yasaklı illerde yasaklanıyor olması valilikler tarafından ya da sınırlanıyor olması sosyal medyada gündem. Bazı illerde tamamen yasaklanırken bazı illerde de 21 Mart haricindeki bütün etkinlikler yasaklandı. Ve bunun dışında bu hafta Ahmet Spor ve Sivas Belediyespor arasında oynanan maç da sosyal medyada gündem oldu. Maç sonrası Sivas Belediyespor oyuncuları sanırım bayrak açıp sloganlar attılar ve sonrasında Sivas taraftarları da stadın dışındaki Ahmet Spor bayrağını indirip parçaladılar. Evet, o görüntüleri de yayına taşımıştık. Taraftarlar polisin müdahalesine rağmen ısrarcı olarak Ahmet Spor bayrağını indirerek parçaladılar. Ve sloganlar attılar. Maç öncesi de Ahmet Spor oyuncularının Sivas'ta hiçbir otelde yer verilmediğine dair bir tweet paylaşılmıştı. Bu sebeple merkezde otelde yer bulamayan ve yer verilmeyen taraftarların merkeze 30 kilometre 40 kilometre uzaklıkta bir otelde kaldığı belirtilmişti. Bunu da yayına taşımıştık. Haftanın bir diğer gündemi ise Halepçe katliamı. 16 Mart 1988'de İran kuzeyinde kimyasal silahlarla yapılan Halepçe katliamı 28. yılında anıldı birçok yerde, üniversitelerde ve illerde yapılan anmalarla bu katliam protesto edildi ve bugün sokağa çıkma yasaklarının ve savaşın devam ettiği bölgelere yapılan atıflarla bu katliamda Halepçe katliamı protesto edildi. Yine Kocaeli Üniversitesi'nde bir eylem yapıldı geçtiğimiz günlerde. Bu Ankara katliamı, Beyazıt ve Halepçe katliamları protesto edildi. Katliamlara karşıyız, ayaktayız pankartlarıyla. Bu eylemlerde de aslında 16 Mart'ın şöyle bir önemi var. Beyazıt'ta da geçtiğimiz senelerde Eczacılık Fakültesi'nde öğrencilerin hayatını kaybettiği bir Beyazıt katliamı gerçekleşmişti. Bu da bu hafta içinde anılan bir eylem olay oldu. Abdullah Cömert davası sonucu da bu hafta gündemdi. Dava sonuçlandı ama tekrar temyize gideceği açıklandı davanın. Abdullah Cömert Antakya Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden biber gazı fişeğiyle hayatını kaybetmişti. Ve yargılanan polis Ahmet Kuş basit taksirli ölüme sebebiyet vermekten ceza aldı. Ve dava hem Ahmet Kuş avukatları tarafından hem de Abdullah Cömert ailesi tarafından temyize götürüldü. Tekrar bu davada gelişmeler olacak. Bunu da takip edeceğiz. Evet, hafta boyunca derlediğimiz birçok davanın sonuçlarını, derlemelerini de yayın akışımızda bulabileceğiniz gibi bu birazdan bir yarım saat içerisinde paylaşacağımız daha bu şu an yaptığımız daha geniş yaptığımızdan daha geniş bir koleksiyonda bulabileceksiniz. Bu derlemeyi de yayın akışında göreceksiniz. Son olarak bugün 18 Mart, 18 Mart 1915'teki Çanakkale Savaşı'nda yıl dönümü olması dolayısıyla bugün ülkenin birçok yerinde anmalar bekliyoruz. 140 Cunos haftayı bu şekilde derledi. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. İyice osposu seçti. では 11 特集です。今日の11特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドでは 140 Cunos Vatandaş Haber Bülteni こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を果たした Hazırlayan ve sunanlar Cansu Dirim ve Can Pürüzsüz Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.